राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल सप्तमी रविवार विक्रम संवत 2061 तदनुसार 16 जनवरी 2005 साइन लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम में हुआ। राम बंधु परम ब्रह्म नाकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करवीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। होनापन की तरफ दृष्टि करना क्या है? होनापन है ना, होनापन है, आत्मा है। हाँ, संसार तो है, रहेगा नहीं, और परमात्मा है, वो रहेगा, मिटेगा नहीं। तो उधर दृष्टि करना क्या है? क्या भरोसा है वो अपना है? ये 84 लाख जोड़ी में जाता है तो स्वयं रहता है, ये स्वयं रहता है जो परमात्मा निरंतर रहते हैं। तो उधर दृष्टि रखना ही उसका संग करना। हाँ, उसको ही मेरा है। पेट में छूट जा मिले उसे जब हमारा नहीं होता, उत्पत्ति दास होती मेरा नहीं होता, आरम्भ और अंत होता वो मेरे नहीं होता, मिलता है बिछुड़ता मेरा नहीं होता। मेरा वो जो सदा रहता है, सदा रहने वाला भगवान ही है, और वो सदा रहने वाला नहीं है। उस होने से पन को हटाने की तरफ दृष्टि रखना उनका संग है। हाँ, वो क्या परमात्मा का संग ही है? हाँ, है वो हमारा है, जो नहीं है वो हमारा नहीं, जो आता है जाता है हमारा नहीं, मिलता है बिछुड़ता है मेरा नहीं, उत्पत्ति होती है दास होते वो हमारा नहीं। ये पक्की बात है, जो पक्की का जो नहीं मिलता है, नहीं रहता है, बिछुड़ता है, ये बात पक्की करो, वो पक्की हो जाएगी। जो है वो पक्का हो जाएगी, नहीं को पक्का करना। ये कहते हैं मैं परमात्मा की नहीं, जो खुद का होनापन है उसकी बात करता हूँ, जो अंश है परमात्मा का, जो मैं है, मैं खुद हूँ स्वयं, उसकी बात कर रहा हूँ। वो स्वयं की वो ही मैं दोनों बात करता हूँ, ईश्वर ही स्वयं की, दोनों रहने वाले है, ऐसा रहने वाला ही है, दोनों में एक ही बात है, एक ही बात है। आप भी रहते हैं तो आपका और ईश्वर का संबंध है, संसार का संबंध नहीं है, मेरा संबंध नहीं है। वो परमात्मा के साथ एक है, जो होनेपन की तरफ दृष्टि है वो अपने साथ एकता है क्या? वही अरे मृत्यु क्या है, वो रहेगा ही, यह दृष्टि है, यह तो कभी दमित होता होता ही नहीं, मृत्यु क्या है, वृद्धि करो नहीं मत करो, वृद्धि का दिन थोड़ा ही है, वो तो सतत है, सदा रहेगा, आप जाना तो रहेगा, नहीं जाना तो रहेगा, माना तो ही रहेगा, नहीं माना तो ही रहेगा, आपका घर बाबा है तो ही रहेगा, नहीं आवे तो ही रहेगा, वो तो रहेगा ही, और ये सही नहीं रहेगा, कितना लाट करो, ये तो मरेगा मरेगा मरेगा, ये तो मरेगा ही, कोई जल्दी मरने को देरी बोलता है, ये तो मरेगा ही, वो मरेगा नहीं, थोड़ी भी क्या है। साधक संजीवनी में लिखा है कि हूँ मैं है छिपा है, हूँ मैं है छिपा हुआ है, तो इसका इसका खुलासा चाहते हैं। खुलासा ये रहता है, खुलासा आप शंका करो उसके बदले में शंका है बोली उतर है तुम कि उस हूँ से है कैसे प्रकट हो जाता है। ये है तो है, वो तो प्रकट है ही, आप बाधा अंदर मानो हमारी मर्जी, वो तो आपके मानने का धीर नहीं है, आप मानो तो रहेगा, आप बिंदी मानो नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है, वो तो रहेगा ही और सब बन शरीर बनेगा ही पक्की बात है। आप मानो चाहे न मानो, आप मानो चाहे न हो, वो तो है ही, वो तो रहेगा। आपके मरने का दिन तो है, वो तो है। वो तो है, सुंदर है, सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना है सो सुंदर देखिए, और जो है सो दिखे ना दिखे जो बेटे मरे सब खाली हो जाए, खाली सब खाली हो जाए। दूसरा बैठ जाएगा, पहले बैठा दूसरा बैठ गया, गया भी जाएगा और जाएगा रे अकेला, जाएगा ये तो मिटेगा मिटेगा मिटेगा नहीं ये परमात्मा रहेगा के। जब सभी नाशवान है, ये शरीर भी नाशवान है, तो फिर इस शरीर में हम क्यों आए, हम क्यों भटके हैं? मनुष्य शरीर की क्या महत्ता हुई? महत्ता तो यही, ये बात जान सकते है उसको जान नहीं सकते, मैंने विशेषता यही है, ये जान सकता है, जाना चाहो तो जान सकते हो, नहीं जान सकते सारी मर्जी, और शरीर में जान नहीं सकती नहीं है। गाय ने कितनी समझो, गाय गाय समझेगी, गोमूत्र जिंदगी का पवित्र, गोमूत्र जिंदगी का पवित्र, परंतु इन बात को समझते नहीं, क्या मन समझता है, क्या मन से विशेषता है, वो समझे न समझे मर्जी है। है ना सो तो विद्युत भाव न भाव विद्युत सद कृपा है। सोई सेवक प्रियतम मम सोई मम अनुशासन माने जोई, तो ये अनुशासन क्या है? अनुशासन शब्द अल्लाह मेरा हुक्म, मेरी आज्ञा, मेरा कहना, मेरे मन की बात, मेरी आज्ञा माना वो हरी। रामचंद्र जी राजा होते हुए भी कहते हैं अपने कोई बात माना अच्छा लगता है, नहीं माना अच्छा नहीं लगता। राम जी आ गया मगर राम जी बड़े प्यारे, हम राम दे देते हैं राम जी महादुरार। इन्हीं का प्रश्न है कि आप कहते हैं नहीं कि ये कृपा साध्य है भाई, हाँ तो ये कृपा कैसे हो गए? अनुकूल हो जाओ, अनुकूल पर रहा पर्दा घर बन जाए वो तो बन जाएगा कृपा तो यमर से आएंगे सन्मुख हो जाए तो बन जाएगा। अरे तो देखा तो आगे पावे ना वो कैसे करना और जैसे मनता है जैसे करना। एक माँ अपने का है बात है सीधी सरल सीधी बात है एकदम एक गरम होने की नहीं बोले। एक स्त्री वह पति का तो नहीं करती एक स्त्री नदी में डूब गई तो वो नदी से जावे थे उसे देखा क्या जोड़ते हो कि मैं स्त्री डूब गई घर अंदर डूबी गए तो उठे जाओ बाहर से दे जा सकती वो निकलते है वो सौंप लग रही है पर जाते नहीं ऊंधा मनुष्य ऊंधा चला अधर्म धर्म में थे मैंने तय तपसा बता सर्वार्थ और विपरीता से बुद्धि से पार तप नहीं माने तुम्हारे साथ नहीं माने अच्छा बात हुआ नहीं देता नंदिता देखो नंदिता बोलो बोलो कोई नहीं मान लो कर लो भाई है तो है जो होगा आप मानो तो आपकी मर्जी नहीं मानो तो आपकी मर्जी जाओ तो आपकी मर्जी नहीं जाओ तो आपकी मर्जी आप बस आपको स्वीकार करो तो मर्जी न स्वीकार तो मर्जी ये तो होता है जो ही होगा। आप लाभ लेना हो तो मान लो लाभ नहीं लेना तो मत मानो हम फर्क क्या पड़े माने नहीं माने नहीं शास्त्रों की बात संत महात्मा की बात मानेगा तो निहाल हो जाएगा मौत हो जाएगी जन्म मन मिट जाएगा आफत मिट जाएगी तो मिट जाएगा नहीं मानो अनुभव वो तो बात है जो कह तुम्हारे मानो नहीं मानो आप ही मर्जी आप मानेगा दिन नहीं है आप मानो तो होगा नहीं मानो नहीं होगा वो तो होगा तो होगा है तो है ही है नहीं है नहीं है जो मैं तारीफ जुड़ता है वो रहता नहीं मैं तारीफ जुड़ता है वो नहीं रहेगा एकदम सच्ची बात है सिद्धांत की बात है परमात्मा रहेगा आप मानोगे रहता नहीं मानो तो रहेगा आप स्वीकार करो तो ही रहेगा हम स्वीकार करेंगे वो तो रहेगा। हाँ बात उत्पत्ति और विनाश हो तो बोल का उठा कर रहेगा। संसार से बदल रहा माँ के गर्भ में जो कैसे थे आज कैसे तो बदल रहा है। एकदम सच्ची बात है। संसार और शरीर ये कभी किसी के साथ रहा ही नहीं और रहता नहीं, रहेगा नहीं, रह सकता ही नहीं। कभी रहा नहीं, रहता नहीं, रहेगा नहीं, रह सकता ही नहीं। तो जब तो दासी रे दासी राम भजे सुख पासी वो तो दासी ऐसे ही तो छोड़ना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा। राजा बोल महाराजा बोल साधु और संन्यासी वो नहीं बोल शरीर और संसार किसी के साथ नहीं रहेगा। ये तो है जितने नफा उठा लो इस वास्ते लाभ ले लो भाई ले लो। कुआ चलता था अर्थ अर्थ वो चलता था तो बहुत सी मेरी पी आई बजा खट खट होता था पदड़ी होती है पदड़ी खट खट खटपट में देना हो खटपट में तो खटपट ही कर दो कर दो बचाइए खटपट में दे हमारे पास काम करो क्या पता दमाया नाया खबर क्या है जमाया नाया अवे नवे आखिरी बात है क्यों मरिया पक्की बात है एकदम सही बात है। राम जी हो प्रमाणो राम जी जो हो हंस राम जी का है अपने राम जी यह शरीर अपना नहीं है धर्मशाला में गिता रहोगे भाई अंत है तो तदे गए पामर तुम्हारा तदे अब ही थे मुझे बस पे हो प्राणी अब सुर भी थे तो मिटेगा। किसी तरह रह सकता ही नहीं तुझे सोए ना चतुर है जो राम भजन लो लेन बड़ा धन पर मन हरण को वेश भी परवीन चतुर वही है। उदाहरण दक्ष दक्ष चतुर है समझदार है हाँ बात है भाई चेत करो से चेत चेत चेत हेत कीजिए हरी श्वेत भैया भारत हो निहार नैन हरी यज्ञ नहीं रहेगा, ये समान नहीं रहेगा, ये परिस्थिति नहीं रहेगी, ये तो सब बदलेगी बदलेगी, ये तो बदलेगी। सच्ची बात है, पक्की बात है, सिद्धांत की बात है। सच्चे हृदय भगवान है, क्यों राम राम राम राम राम राम राम जो नाम कह रहे उन्हें समय ले जाओ। हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारो, म्याद उदय हो गई नहीं मानो तो मर दिया परे, मानो तो मर दिया परे। भगवान के साथ में संबंध जोड़ दो, नाशवादी साथ तो रोना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। है भगवान के साथ जाओ तो आनंद होगा, आनंद मौज हो जाएगी सदा के लिए। दो मोहब्बत में छोड़े पड़ी, रामदनी छोड़े पड़ी, सब कोई खेलो आए, दावा दाई संतोष जीते सब ले जाए। पढ़ाई करती पढ़ाई करती बना गया भजन हो गया, नहीं गया रह गया। मेरे वास्ते यह काम तो कर देना चाहिए, फिर पछताता भी नहीं पड़ना पड़ेगा, नहीं तो रोना पड़ेगा ही। जीते जीते आदमी को कह दिया जाए सवाल का मौका है, कब ऐसा जब किसी सुखा नहीं सुनाओ, महाराज कीर्तन सुनाओ, भगवान राम कीर्तन